Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un vot de încredere în Parlament pentru un executiv restructurat cu doar 19 ministere față de cele 27 din prezent este ceea ce va cere săptămâna viitoare premierul Viorica Dăncilă. Anunțul a fost făcut după ședința de aseară a Comitetului Executiv Național al PSD. În acest moment, cabinetul Vioricăi Dăncilă funcționează în regim de avarie după retragerea ALDE din coaliție. Propunerile sale de ministri interimari nu au fost acceptate de președintele Klaus Iohannis. Votul de încredere în Parlament ar urma să aibă loc miercurea viitoare. Premierul nu exclude nici varianta remanierii. Încă nu ne-am hotărât dacă vom merge cu restructurare sau remaniere. Luăm în calcul ambele alternative. Vom vedea în funcție de modul în care decidem să ne prezentăm în Parlamentul României. Deci noi nu am plecat neapărat de la numărul de voturi în eventualitatea în care mergem pe restructurare. Vom merge pe 19 ministere plus primul ministru. Dacă mergem pe remaniere, trebuie să ne facem și un calcul politic și trebuie să discutăm cu deputații, cu senatorii, să vedem. Iar această decizie o ia Comitetul Executiv Național la propunerea și colegilor. Validarea executivului are nevoie de 233 de voturi favorabile în Parlament. Problema este că partidul de la putere mai are acum doar puțin peste 200 de demnitari. Fostul președinte executiv al PSD, senatorul Paul Stănescu, a declarat că formațiunea negociază deja cu mai mulți parlamentari. De unde ia PSD 30 de voturi? Numărăm în continuare, facem calcule, asta facem. Să discutăm în Parlament cu foarte mulți parlamentari și e posibil. Sigur, nu o să fim sigur niciodată de un anumit lucru. Ce s-a întâmplat dacă restructurarea va pica la vot în Parlament? Mai are guvernul legitimitate dacă în acel moment? Restructurarea va pica la vot, guvernul va rămâne în forma actuală și sigur atunci ne așteptăm la moțiune de cenzură. Asta e tot. Ieri, premierul Viorica Dăncilă l-a acuzat din nou pe președintele Klaus Iohannis că prin refuzul de a numi miniștri interimari ignoră decizia ale Curții Constituționale. După retragerea ALDE de la guvernare, Nicolae Bădălău a fost propus la Energie, Ioan Deneș la Mediu, iar Ștefan Radu Oprea la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. La Râmnicu-Vâlcea, sindicaliștii de pe platforma chimică ies de astăzi în stradă. Proteste sunt programate în fața Consiliului Județean și în fața Prefecturii Vâlcea. Din această lună, instalațiile de producție vor fi închise. Aflăm toate informațiile de la corespondentul Europa FM, Nicoleta Ene. Din cauza majorării prețului aburului industrial de către CEDGOVORA, conducerea uzinei de sodă din Râmnicu-Vâlcea a anunțat că din 18 septembrie va opri treptat instalațiile de producție. La un preț mai mare cu 135% față de anul trecut, fabrica nu mai este rentabilă, a anunțat conducerea companiei. 600 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă. Și minerii de la exploatarea minieră Alunu sunt amenințați cu pierderea locurilor de muncă. În primăvară, ca urmare a unei alunecări de teren, principalul utilaj de exploatare a cărbunelui în carieră a fost înghițit de pământ. Din acest motiv, CEDGOVORA a redus la jumătate producția de cărbune necesară funcționării termocentralei. De două luni, 1600 de mineri sunt în șomaș tehnic prin rotație. De suferit va avea și populația din Râmnicu-Vâlcea, care la iarnă va plăti mai mult pentru căldura din apartamente. La proteste sunt așteptați peste 5000 de muncitori de la toate companiile de pe platforma chimică, dar și cetățeni din Râmnicu-Vâlcea. Nicoleta Ene, Europa FM. Un voluntar care se ocupă de copiii de Nieromă din Baia Mare susține că a primit telefoane să nu-i ducă pe cei mici în prima zi la școală. Motivul? Să nu se revolte părinții celorlalți elevi. Așa i-ar fi transmis chiar reprezentanții instituției de învățământ. Ce spun cei de la Inspectoratul Școlar Maramureș? Despre acest caz aflăm de la Florentina Mihăiță. Claudia Costea este unul dintre voluntarii care se ocupă de copii de etnie romă din Baia Mare. Ea a povestit pe Facebook că înainte de începerea anului școlar a fost sunată de reprezentanții școlii și aceștia i-au transmis să nu vină cu cei 12 copii în prima zi de școală, ci să-i aducă abia de marți sau miercuri. Citez, ca să nu se revolte părinții celorlalți copii când o să-i vadă pe ei și pe părinții lor. Contactați de Europa FM, reprezentanții Inspectoratului Școlar Maramureș cred că a fost vorba despre o dezinformare. Edith Lapșanski, inspector școlar minorități, susține că altul a fost motivul pentru care a fost sunat voluntarul care se ocupă de copiii de etnie romă. S-ar putea să fie adevărat să fi fost sunată din informațiile mele. Pot să vă spun că a fost sunată în ideea în care, dacă nu este cadru didactic, cine să-i preia, deci nu este învățătoare la clasă, la ora respectivă încă nu se știa, îi va prelua un alt cadru didactic, un pic. De aceea era ideea de program de după masă un pic mai târziu, după ce doamna învățătoare își organizează propria clasă. dar lucrurile sunt rezolvate, este deja cadrul didactic. Cei 12 copii de etnie romă sunt în clasa pregătitoare și au participat alături de ceilalți copii de vârsta lor la deschiderea noului an școlar. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. În Parlament este programat astăzi votul pentru șefia Senatului. Postul a rămas vacant după demisia lui Călin Popescu-Tăriceanu. Viorica Dăncilă îl susține pe Teodor Meleșcanu, fost ministru ALDE, chiar dacă unii socialdemocrați și-ar fi dorit un candidat din partea PSD. ALDE a decis ca persoanele care acceptă funcții fără acordul formațiunii să fie excluse din partid și, bineînțeles, este vizat Teodor Meleșcanu, care cochetează cu ideea autosuspendării din ALDE timp de 6 luni, de dragul de a ajunge al doilea om în stat. Viorica Dăncilă l-a asigurat de sprijinul partidului pe care îl conduce. Susținem în continuare pe domnul Teodor Meleșcanu și cred cu tărie că va fi ales președintele Senatului. A fost un vot. În momentul în care luăm o decizie, eu cred că în partid trebuie să existe solidaritate și toți trebuie să mergem conform acelei decizii. Am vorbit cu domnul Meleșcanu despre candidatura domniei sale și vom merge până la capăt cu această candidatură. Pentru funcția de președinte al Senatului mai candidează Ion Popa de la ALDE și Alina Gorghiu, propusă de PNL. Premierul le-a cerut europarlamentarilor români ca, indiferent de culoarea politică, să o susțină pe Rovana Plumb pentru postul de comisar la Bruxelles. Socialdemocrata ar putea face parte din noul executiv comunitar condus de Ursula von der Leyen. Opoziția consideră însă că Rovana Plumb este nepotrivită pentru postul de comisar, întrucât ar avea probleme de integritate și competență. Delegația Alianței USR Plus amintește, între altele, că Rovana Plumb a fost cercetată pentru complicitate la abuz în serviciu în dosarul Belina și că a scăpat doar pentru că Parlamentul s-a opus ridicării imunității sale. Și Grupul Popularilor Europeni și-a exprimat reținerea, spune prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. Guvernul României riscă foarte mult prin susținerea Rovanei Plumb. Audierile în Parlament nu sunt o joacă, în Parlamentul European nu sunt o joacă. De asemenea, votul în Parlamentul European și în comisii este și va fi foarte strâns. Există în momentul de față numeroase suspiciuni privind îndeplinirea criteriilor de către doamna Rovana Plumb pentru ocuparea funcției. Comisarii vor fi audiați în decomisiile Parlamentului European, după care urmează votul din plen. Astăzi va fi publicată o nouă listă din care vom afla și ce portofoliu revine fiecărui stat membru. Să ne explică Sonia Teodoriu. Lista cu noi comisari ajunge acum pe masa Consiliului European, care este așteptat să o aprobe pentru ca apoi să fie publicat în monitorul oficial al Uniunii Europene. Comisarii desemnați se prezintă apoi în fața comisiilor parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în portofoliul lor. Audierile urmează să aibă loc în septembrie și octombrie. Fiecare comisie parlamentară trimite președintelui Parlamentului European o evaluare, care are o pondere importantă în decizia finală. O evaluare negativă a determinat în trecut retragerea unor candidați din proces. Spre exemplu, propunerea lui Jean-Claude Juncker în 2014 pentru vicepreședinte și comisar pentru energie, Alenka Bratušek din partea Sloveniei, a fost respinsă după interviul din Comisia de Mediu a Parlamentului European. Întreaga Comisie Europeană trebuie apoi să fie supusă unui vot unic de aprobare din partea Parlamentului European. Noul guvern al blocului comunitar ar urma să înceapă lucrările la 1 noiembrie. În Marea Britanie, seara a intrat în vigoare perioada de suspendare a activității Parlamentului până la jumătatea lunii octombrie, la propunerea guvernului conservator. Chiar înainte de suspendare, parlamentarii britanici au respins din nou propunerea premierului Boris Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a trece. Regina Elisabeta a II-a a semnat ieri legea care va permite blocarea Brexitului în lipsa unui acord între Londra și Bruxelles. Adriana Sârbu. Procedura de aprobare regală este de fapt doar o formalitate înainte de promulgarea legilor. În ciuda opoziției manifestate de guvernul conservator condus de Boris Johnson, membrii Camerei Comunelor au aprobat săptămâna trecută cu 327 de voturi un proiect care are drept scop să evite posibilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord. Guvernul britanic a transmis că va respecta legea, însă a repetat în același timp că premierul Boris Johnson nu va cere o amânare suplimentară a procesului de ieșire din Uniunea Europeană. Anterior, Johnson a descris proiectul drept legea predării. El susține că guvernul ar pierde în acest fel controlul asupra negocierilor cu Uniunea Europeană. Premierul conservator, lider al campaniei de ieșire din Uniune în timpul referendumului Brexit din 2016, și-a preluat funcția în iulie. Noul prim-ministru spune că vrea să scoată eliberată Marea Britanie din Uniune pe 31 octombrie, cu sau fără un acord. În Federația Rusă, președintele Vladimir Putin caută explicații pentru înfrângerea suferită de partidul său în alegerile regionale organizate duminică la Moscova. Formațiunea a pierdut 9 locuri de deputat, arată rezultatele parțiale. În schimb, comuniștii au fost mari câștigători ai scrutinului. Campania electorală a fost marcată de numeroase proteste organizate de opoziție. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme frumoasă și caldă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 30 de grade. Ceva nori vor fi la munte și în zonele din vestul și în nord-vestul țării, unde izolat vor fi ploi slabe și posibil descărcări electrice. În capitală, soare astăzi și o maximă de 28 de grade. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7 și 10 minute, continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Nu numai România are probleme în preliminariile Euro 2020. Vicecampioana mondială antitră Croația a remizat 1-1 în deplasare cu Azerbaidjan. În plus, Modric a deschis scorul din penalti încă din minutul 11, iar azerii au mai înscris 2 goluri, ambele anulate pe motiv de offside, înainte de a egala în minutul 72. În aceeași grupă, Ungaria a fost învinsă pe teren propriu de Slovacia cu 2-1 și clasamentul este foarte strâns. Croația lideră cu 10 puncte, Ungaria și Slovacia câte 9, iar Țara Galilor 6, dar un meci mai puțin disputat. Și Rusia a avut probleme acasă cu Kazahstan, a câștigat doar cu 1-0 în minutul 89, dar este ca și calificată alături de Belgia, care s-a impus cu 4-0 în Scoția. Germania a obținut 3 puncte esențiale în Irlanda de Nord, 2-0, în timp ce Olanda a făcut 4-0 în Estonia. În fine, cel mai spectaculos meci al seriei a fost Slovenia-Israel 3-2 după 2 răsturnări de scor. În aceeași grupă, Polonia și Austria au remizat alb. Polonezii conduc clasamentul cu 13 puncte, urmați de sloveni cu 11 și de austrieci cu 10 puncte. Manchester City este primul club de fotbal a cărui valoare totală a lotului de jucători depășește 1 miliard de euro. Centrul Internațional de Studii Sportive, care monitorizează cele 5 campionate puternice din Europa, raportează că echipa engleză a depășit pragul în această vară și a ajuns la totalul de 1 miliard 14 milioane de euro. Pe podium urmează Paris Saint-Germain cu 913 milioane de euro și Real Madrid cu fotbaliști în valoare totală de 902 milioane. Urmează Manchester United cu 751 de milioane de euro, apoi Juventus, Barcelona și Liverpool. Top 10 este completat cu totaluri în jurul sumei de o jumătate de miliard de euro de Chelsea, Atletico Madrid și Arsenal. După cum arată și vârful acestui clasament, englezii cheltuiesc cei mai mulți bani pe transferuri, cu o valoare medie a loturilor din Premier League de 345 de milioane de euro per echipă. În Spania, media este de 167 de milioane, iar în Italia de 124 de milioane de euro. Să mai spunem că în prima diviziune se înregistrează cea mai mare diferență. Lotul lui Real Madrid valorează de 148 de ori mai mult decât cel al nou promovatei Mallorca, iar la polul opus este Anglia, unde valoarea totală a jucătorilor lui Norwich este de doar 32 de ori mai mică decât cea a celor de la City. Deci vinde și Nea Gigi ceva și intră și el în competiție, că de mult n-a mai câștigat vreo competiție serioasă. Să știi că dacă se făcea, dacă ăștia urmăresc doar cele 5 campionate mari din Europa. Dacă nu, asta ne-au desconsiderat. Corect. Dacă monitorizau și România, altceva nu zic era. Că era în top 10 Nea Gigi. No. Dar în top 20 era sigur. Top 20 ce? Valoarea loturilor. Păi, la noi pe noi ne lăsa cu lei. Nu mă, era cu euro. Florinel Comane 40 de milioane. Cu cel puțin. Tănase 15-20. Dar așa ți-am zis primele două nume care îmi vin în minte. Minim, am spus. Da, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.